قرآن پاک ہاتھوں سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.